أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَزَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ اس بڑی آیتنو کہ اللہ اغا اصل داوید سورت تا اشارہ کئی اصل داوید سورت پا اول حصہ دا سورت کے چی 19 آیتنو جنو پدے کہ اللہ ترغیب ورکی جہاد تا القتال فی سبیل اللہ تعالی چھ جنگ با کولے شی پلار دا اللہ کی کافران با وجلے شی دا پار دا اللہ دا رضا و دا اللہ دا دین دا سربلندے دا پارا اللہ رب العزت فرمائی فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پس کلچ ملوش تاسو یا ملاقات اوکے تاسو دہغ کسانو سرا کفرو چی انکار اکڑے رے دہقانیت دا قرآن نا یا انکار اکڑے رے دا مقصد دا حوامی میں سبانا اسم دا دا عقیدر چی بل مددگار شتا او بل ترا مدد شویل شتا نو اللہ رب العزت فرمائی فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پس کل چی ملوش تاسو دہغ کسانو سرا چی انکار اکڑے دے فَدْوَرْبَ الرِّقَابِ کلام دا سی دے فَدْرِبُو دْوَرْبَ الرِّقَابِ وَخَلُو کے وَخَلْ دَپَاسَدْ سَتُنُو سَتْ گَرْدَن فَدْوَرْبَ الرِّقَابِ وَخَلُو كَي وَخَلْ دَپَاسَدْ سَتُنُو کلچِ اللہوی مقابلی تا روت و میدان تا اس چانس ورکول نشتا مولت ورکول نشتا اللہ رب العزت فرمائی سر تی وخا یو طرف دا کہ وہی فَقُولَ لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ لیگی فیرون تا نو حکم موسیٰ علیہ السلام تا کہی چھے تو اوستارور حارون علیہ السلام دوان فیرون تا لارشے خوائے و تا وینان نرما د نرمه و نه کوي خو یا ساته کله چې خبره داسې یو حد تر ورسېد چې ته مسله بیانې او نیمنی او په ضد وینات باندې راځي نو بیا په دور بر رقاب دیار لسکان نبی علیہ الصلات والسلام 13 سال نبی علیہ الصلات والسلام مکہ کی بیان کھڑے دے قول اللینا عہدہ سے نرم بیان و نرم وینا بے کولا بائیکاٹ اوم کھڑے رے دے کفارونا یا قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون اعلان د بایکاټ هم کړی لري د کافرانو نه بد دوای هم کړی د الله د دین د دشمنانو ته تبت یدا ابی لهب و تب مات شي لاسونه د ابو لهب او مات تی وی هلاک دي شي لاسونه د ابو لهب او هلاک دي وی او دا د حق پرستو الله سلوره من نخم ذکر کوي کله چې قران اختتام تر رسي نو د سوره همزنا ویل لکل همزه اللمزا د دغه زین الله سلور نخ ذکر کوي اول سلور نخ ذکر کی د باطل پرستو سلور نشانه نو بیا د سوره کوثر نا انا اعطینا کل کوثر بیا په دې سلور سورتونو کې سلور نشانه الله د حق پرستو ذکر کی نبیا داوا اصل ذکر کی د قران قل هو الله احد او بیا اخره کې لوی خزانه ملو شو نه د بچو د پاره دو سورتونه سوره فلق او سوره ناس او قران اختتام تورسی نو سوره تبت یعنی سوره لهب کې سلورم نخ چې د مؤمنانو ذکر کوي نو دا ذکر کوي چې د الله د دین دشمنانو ته به دعا کوي خیره بوت کوي او سوره کافرون کې چې نخ ذکر کوي دویما نو دویما نخ دا او دویما نشانی د حق برستو دا چې د کافر نه به بایکاټ کوي او دا خودړو بنو کلنو صورت ده غالبا نور لسم نمبر ده په نزول کې دا خود ڈمبو کلنو سورتون دی دا سور لحب دا غرنگی سور کافرون دا ڈمبو کلنو سورتون دی دا بائیکاٹی تے کڑے دے خو یا ساتا جنگی و سر نرے کڑے اما ویلو چے طائف نا نبی علیہ السلام رات لو نا دیر تکلیف و مصیبت نبی علیہ السلام تورسو لو جبریل امین راضی وی حضرت کتوینو دا غرنو پی راوانو مو پدی که بے تباکم نو ایدا زما قوم دے نپوئی گی زما قوم دے نپوئی گی زکا ما دا تکلیف او مصیبت را رسائی نو 13 سال پا مکہ کی نبی علیہ السلام تو سلام بائیکاٹ کڑے دے خویا ساتا جنگ ندے کڑے او کل جی خبر بیا ووڑی دا مدینی تا نبیا د هجرت دویم کال دے بیا وګوره جنگ بدر شوی بیا یې چانس نه دی ورکړی کافرانو ته بیا وسره مقابله کوي او یا یې تی مردار کړل او یې ول قیدیان کړل په جنگ بدر کې احد ته بیا وګوره نور داسې قسمه قسمه جنگونه بیا شوي جهادونه شوي دي مقصد د خبرې دا چې اوس دلته خبره ده نرمه وینا ختمه شوا چې دانه ته ټول عمر وی یره مونږ په مکی زندگی کې یو د عمر له مکی زندگی کې الکه مدنی زندگی ته به کله وړې هجرت کې او کنه کې کنه هم دې مکی دور کې بدل مرګ راځي او خبره به ختمیږي دی وی نبی علیہ الصلات والسلام مکه کې چا سره جنگ نه دی کړې مونږ هم مکی زندگی کې یو حالان کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی من ماتا ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی مڑ شو پداسی حال کی چی نی غزا کڑی دا جہاد اکڑے رے او نی پزړ کې د جهاد شوق او جذبه وا دا تن په سانګ د منافقت باندې مړ شو په شاخ د منافقت باندې مړ شو لاړو خبره ختم شو او بیا د منافق شان ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سوره توبه کې تاسو لستیو یقینا منافقان پاغلاندینه طبقه د جهنم کې بای غالبا 86-87 نمبر آیات د سوره توبه دا خو بیا د منافق شان دی نو دی به عمر له وی مونږ مکی زندگی کیو پر سړی زړه کې خو شوق ساته کنه که اوس نشته نو زړه کې خو شوق ساته کنه په ګیب خبرو کنه پوهیږي او جهاد ال لازم کیږي چې کله امیر تا ته حکم وکي او امیر سره زمونږ امیر څوک دی د ملک مشر بادشاہ د ملک چې کوم بادشاہی دا امیر وی کله چې هغه حکم وکي یا سات بیا په هر یو تن باندې جهاد فرض دی چې کله اعلان وکي چې جهاد دی او ټول به جهاد کې شرکت کوي یا سات بیا په ټولو باندې لازم ده پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي اوس هر کله چې خبره میدان ته ووته بیا وسره نرمی نشته قرآن وی فدور بر رقاب وخلو کې وخل د پاسه د سټونو دا سټونو ته نه وخه هر کله چې د الله یو والی یو تن نه منی هر کله چې یو الله ترا مدد شي یو تن نه وی هر کله چې یو تن د کوم مقصد د پاره دنیا ته پیدا و چې د الله عبادت او د الله بندگی نو چې دغه مقصد نه پوره کړي نو به جون ته ضرورت ته زندگی ته بیا څه ضرورت ته سر تی وخه او خبره ولا ختمه کا قران څنګه سختی کوي ها ترزه غو نرمه وی کنه ها ترزه نرمه وی اوس ګوره د قران لهجه ته وګوره قران سوې په دور بر رقاب وخلو کې وخل د پاسه د سډونو سټ کی وخه بیا مخ کی وای حتا اذا اسخنتمهم اسخان وی لکی گی دیتا چی خی وینی سڑی توی کی دوینو سیلابو در روان کی دیتا اسخان وی حتی وخلو که دا پاس دا سٹونو تر کمی حتی تر دی پوری ازا اسخان تو موهم کل چی خی وینی توی که تاسو از دا سی نوی چی پده سی گولی اولا چی داری که جنت تا بوزی جنت الفردوس تا دا سی وی ہاں قرآن سوئی سٹ تیوخ و وینی ولا تویکا حتی اذا اسخنتموهم خو یا ساتا دا کم کافر بوجنے کم بوجنے کم چی میدان تا تا مقابلی تا روو تو خواه دانا چی تورشو دا کافرانو پا ملک خلق وجنا علاکا ولی کافران دی نا اسلام توسو گورا د اسلام اغه امن تو ګورا چې اسلام وای اغه تن به وجنه چې کم تا ته میدان تر ووتو یا ساته چې کم میدان ته نه دی روته اب نو وجنه ال خو به ته امن ورکې که خزه ده که بوډا ده که ماشوم ده ال به امن ورکې یو طرف ته وای اسلام د دهشتګردې دین ده وسړی د ټولو نه غټ دهشتګر خومتی نه په ماشوم سرپکه او نه په ښځې سرپکه او نه په سپینګیری سرپکه ته چې بم راو غورځې نو ماشوم پکې پته لګي تا چېرته دا کتلی چېره دلته ماشوم شته او که نشته راشه د اسلام فلسفې ته بیا وګوره او د اسلام حکم ته وګوره څومره د امن دین دی قرآن وای هغه چا سره جنگ وکړه چې کوم میدان ته روته سوره بقره 190 نمبر آیت کې تاسو لوستئ وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم جنگ وکې پلار د الله کې د هغه کسانو سره چې جنگ کوي تاسو سره کوم چې میدان ته روته ری مقابله تا نو الله رب العزت فرمایي دا هغه سره جنگ وکړه دا نه وی چې یو تن میدان ته نه دی روته او پاغه باندې هم شور وکا نانه چې میدان ته روته نو یا ساته بیا وسره جنگ وکا آیت نمبر 190 وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم جنگ اوکے پلار دا الله کې اوس ګوره فی سبیل الله درې شرایط ذکر کړیو کنه یاد دی رته دی آیات کې درې شرایط د جهاد ذکر کړیو یو شرط فی سبیل اللہ دا اللہ رضا لبکے، مال غنیمت لبنکے، دا ملک حصول لبنکے، دا غرنگی دا زمکو اغسطو لبنکے، جہاد چکے نو دا اللہ دا دین دا سربلندے دا پارا بکے. یو دویم الذین یقاتلونکم، جنگ بداغ خلق سرکے چھ تاثر جنگ کئی، یعنی چھ کم میدان تا روو تو اثر با جنگ کے، کم چھ میدان تا ندے روو تے اثر با جنگ نکے. دانا چھ تورش پا شہری آبادو بانے بمباریو کا نا، اسلام دری خبر حکم نکے او اجازت نور کئی. او درین ذکر کئی ولا تعتدو، زیادے بنکوے سو زیادے بنکوے، زیادے دا چھ خزی وجنے، زیادے دا چھ معشومان وجنے، زیادے دا چھ سپنگیری وجنے. اسلام وی ولا تعتدو، اے مجاہدہ زیادے بنکے گورے، راش اسلام تو گورے سمردہ مندین دے، خدا غیقو مشن دا دے مسلمانانو ملکونو کی حالات خراب کڑی دیوم دے دا وجہ چی دا خبرم مشہور کی با دنیا کی او طول و خلقو تیخکارے گی چی نعوذ باللہ من ذالک، اسلام دا دیشتگردے دین دے. تا سکورے کنا کل یوزے کی حالات خرابی او کل بلزے کی سشے بدنامی، اسلام بدنامول غواڑی، مسلمان بدنامول غواڑی. حالان کی راشد اسلام سٹڈیو کا تا تب پتہ ہو لگی چی اسلام سمر دامن دین دے، نچے کم میدان ترووتو بیا باتی سر وخی امدسے بے نپرے دے، بیا بے خبر ختمے چی آئندستا مقابلے تا بیا سکرو نسی. حتی اذا اسخنتموہم، تردی پوری کل چی خی وینی توی کہتا سو وینی ولو بیا، ذکر دی مثال لکہ دا ڈنگرو دے، دا غویانو دے، دی مثال لکہ دا زناورو دے، دا چار پیانو دے، بیا پی سرپا مکو اللہ وی وینی ولتوی کا فشد الوساق، فشد الوساق، اس کم کا دا وجل نبچو نبیا سو کا فشد الوساق، نکلک اکے تڑل، سو مطلب شو قیدیانی کے خویا ساتم مضبوط اتڑا، سو کا کلک زنزیر وطوا چوا، او پا کلک پڑی اتڑا او کلک غوٹا والا ورکا، اسے نہ چھے زان پرانی زی اتخ دی نانا فشد الوساق. او سور انفال کی تاثلستی غالباً 67 نمبر آیاتو، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، ندی پکار دا پار دا پیغمبر علیہ السلام چشیر دا دا پار قیدیان، پیغمبر بدا شوق نکی چیز دیر ندیر قیدیان واخل، او زدیر ندیر خلق قیدیان کم نا، حتی یسخن فی الارض، تردی پوری چی خیوی نی توی کی پزمکا کی، پیغمبر لندی پکار چی خلق قیدیان کی اراده به داغی د دا وجلوی، ان کا سوک پا قید کے راغ لل نبیا، فا اما من بعدو و اما فداءن، یا خو احسان اوکے پس دا دینا، احسان پہ اوکا نچے مسلمان شو، بس احسان پہ اوکا ویزا پرے میں غستے چے مسلمان شوی نو بس ذات تو خو زمارور شوی اس، فا اما من نم بادو، یا خو احسان کول دی بادو پس دا دینا، و اما فدا ان او کیوتن نمسلمانی گی نو بیا، و اما فدا ان او یا فیدی اغستل دی، بیا تے ٹیکس اخلا جزیت نا اخلا، او تو بدزان دا حفاظت دا پارا اسلحہ نساتے زبستا حفاظت کو، یا صدر پاکستان پائین کیم دا خبر لکھ دا چھے آو پا دی ملکی چھے کم غیر مسلم دی داغی دا پارا زیبوی اگی پا کیوں سیدے شی، خو اسلحہ با رزان سرنس آتی، مسلمانان با داغی حفاظت کئی، دے پا کی دیکھ دی باقی دا، خو سوک تی خبر دی تو ورشستان آگی زیادہ اسلحہ ساتی. مقصد دا یا خو پہ احسانو کو امدا سے پریدا، او یا سو کا ٹیکس تے واخلا فدیہ تے واخلا، دا بیا دا امیر خو خدا، دا چا خو خدا، دا امیر خو خدا، امیر کو امدا سے پریدی او کا ٹیکس او فدیہ تے ناخلی. نبی علیہ الصلات والسلام دا جنگ بدر قیدیان چ کل راوستے شو، نبی علیہ الصلات والسلام تپوس کئی دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو وی سو سرو کو، اگو تی حضرت دا سے بوکو فیدیہ باتی واخلو پری بیدو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی خبر راگا وی تسوے یا حضرت زخویم جی سملتا مردار کرل سب دلتا ختم کو تازو تورا والے دا خپل ترو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو اخے او دا غرنگی زبا دا خپل مامان ہوا ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی دا خپل رور نسرو ہوئی بس خبر بے ختم کو دی بلا سا مونگتا اوڑی روڑی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خاندل خو بیا خبر مختصر دا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فیصلہ اکڑا چی فیدیہ بتی واخلو. ماویل تا اوستا چی دا بیا دا امیر خو خدا کپا فیدیہ پریدیو کوم دا سی پریدی دا دا امیر خو خدا حتی تزعل حرب و اوزارها دا متعلق دے دا دور بر رقاب سرخا سر متعلق دے وخلو کے وخل دا پاس دا سٹنو یعنی وجنے بے ترکمی پورے حتی تردے پورے تزعل حرب و اوزارها چی کیگ دی اہل حرب و اوزارها خپلو اسلحو لرا تردے پورے چی کی دی اہل حرب یعنی جنگ والا اوزارها خپلو اسلحو لرا یعنی کافر بتر اغی وجنی چی ترسو سرنڈر شوینی لنڈا دا چی ترسوی اسلحہ کی خستی نی چی بس زتاو سر جنگ نکوم اسلحہ میں کی خستا ورنہ چی اسلحے ندی خستے بیائی پر خستن نیشتا جنگ بو سرکی دانش یو طرف تا وی چیرا یو طرف تا وی چیرا مونگ مذاکرات کو او بلی غاڑی تا بمونا پی ورائی یو طرف تا یو خبر او بل طرف تا بل خبر افغانستان کی دا خبر شروع نو جنگ بو سر کولی جی ترکمی حتی تزال حرب اوزارها پوشے بھی چکیگ دی اہل حرب یعنی جنگ والا اوزارها خپل اسلحی ذالکا کلام دا سے دے ذالکا امر اللہ دا حکم دا اللہ دے کم یو دا چی وی ویل چی سٹو نتی نو وخے او ترسوی چی اسلحی ندی غستی نو جنگ و سرکو دا دا اللہ حکم دے دا گپ ندی ٹوکی ندی دا دا اللہ حکم دے ولو یشاء اللہ او کچر خوخوی دا اللہ علت دا جہاد ذکر کئی خواہ پامو کی ولو یشاء اللہ او کچر خوخوی دا اللہ لن تصور منهم خامخا انتقام بے غستے وید دوینا خامخا بدلہ بے غستے وید دوینا ولیکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن امتحان کئی دا باز استازو پا باز باننے سمت لب شو روان دی جی کم شریعتو نو نپاغی کے جہاد خو بنو کنا جہاد بنو دا جی کل یو قوم با شرک شورو کو دا اللہ خلاف بے شورو کو نو دا اللہ عذاب براو نو چی عذاب براو خزی بم تباشوی ما شمان بم تباشو بڑاگان بم تباشو زوانان بم تباشو زناور بم تباشو اور سب ختم شو خوچون کی پدی شریعت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد دے نو چی کم یوتن شرک کئی نو اللہ وی تو زر جہاد اکو دے شرک سزا والا ورکم جہاد سشے لے جہاد کافر لد کفر سزا ورکول دی جہاد سشرے جہاد مشرک لد شرک سزا ورکول دی اس اللہ وی کتو سر جہاد نکے او کافر لد آغا دا کفر سزا نور کے نو اللہ وی زبا زاب راولم نو تبم تباش ابم تباش خبر اب ختمش اس چی کم یوتن وی چی نشتا جہاد او جہاد تا ضرورت نشتا او اسلام کی جہاد نشتا نستا مطلب دارے چی اللہ عذاب راولو با مام تباکو دیم تباکو زکر پخواب چی عذاب راولو طول با تبا شو طول با ختم شو کدھا چا با قصور او کدھا چا با نو طول با ختم شو اد آخرت معاملے بیا جدا وا خود دنیا کے با طول معظم شو سزا با اللہ ورک نا اللہ وی ذت بدلہ اغستیشم دا یو مشرک او یو کافر نا خدا تا تکویم چی وی وخو سر تیو وخو جیاد و سروکا نو پدی کستاسو امتحان دے چې آیا ته زما خبره منې او که نه منې، آیا ته په دین غیرت کې او که نه کې، آیا ته کافر او مشرک لا د هغه د کفر او د شرک سزا ورکې او که نه ورکې. الله وی امتحان دی، پوهېږې که نه؟ الذين قتلوا في سبيل الله، او غسان چې اوجلې شو قتل کړي شو، فی سبیل الله پلار د الله کې، فلی یدل اعمالهم، نو چر برباد بن کی الله اعمال د دوی. څه مطلب شو؟ شک راغو، ابهام راغو، وهم راغو، یو تن جهاد میدان ته لا نه دی رسیدلې او لا یو کافر هم نه دی وجلې او دې په لاره کې چو وجنو. مثال دے روان دے محاس طرف تا او لار کے کافرانو تا بم اخو دے رو والو تو او دے پکے مرشو شہید شو، نو دا دب ساماری دا دب سے حساب و کتابی، زک دخلا یو کافرم ندے وجنے دے خلا محاستم ندے رسیدرے، نو اللہ وی فلیو دو اللہ آمالہم دیم پورا پا پورا وقت سر شریک تھے. کم درجہ و مرتبہ چے دا آغا شہید و دا آغا مجاہد دا آغا دم دا فلی یدل اعمالهم، نو چر برباد بن کی اللہ اعمالهم اعمال د دی. سیهدیهم، زر دے چ لار بسم کی دوی تا. ویصلح بالهم، ویصلح بالهم، او درز بکی حالت د دی. کم چ غازیان پاتیشو نو اللہ وی زبوتا لار سمکم، سمت لب شو پدین بے مضبوط کم، او دویم دا د آرام او د سکون زندگی به ورکم، او کم چې مړ شو یا کله چې دوی مړ شي او یدخلهم الجنتا، او دنه به کی دوی لره جنت تا. عرف حالهم، چې خوشبو یکړې به وي د دوی د پاره. ګوره دلته درې جملې ذکر کړي، یو سیهدیهم، دویم ویصلح بالهم، دریم ویدخلهم الجنت. دریوں نے ذکر کی، یہ بھی ذکر کرا سیهدیهم، دنیا کی با اللہ توفیق در کی، سب در کی دنیا کی با اللہ توفیق در کی دا بیان کولو صحیح طریقے سر اب بیان کولے شی. دویم خبر بیا د قبر راغلا ویصلح بالهم، التبدی اللہ حالت برابر کی، سمت لو شو سوال و جواب کی بہ کامیاب شی. دریم ویدخلهم الجنت، اخرت کے بڑے جنت تا دن کی دن نب کی دوی لرا جنت تا. عرف حالهم، دو معنی دی خیو مانا، عرف حالهم، عرف حالهم، چه خوشبو یکڑی بے وی دوی د پارا. سو خوشبو منتدی کی نقاری، خوشبو یکڑی بے وی دوی د پارا. زا غرستو نو تا گورم نو بیارا تا مسئلہ، او ک چشمی واچون دی تا گورم بیارا تا دا نقاری. نو عرف حالهم، چه خوشبو یکڑی بے وی دوی د پارا، یو مانا. او جنتیانو تر جنت دروازی با کلاوی وی، او حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی چی سلویخ میل لری دا جنت خوشبو بی، جنتی با سلویخ میل لری را روانی او دا جنت خوشبو بی سپیک موت راجی و محسوس ہے فارا دنیا سلویخ میل بنی خواب دا غز سلویخ میل ہے از اینجا تازو سلویخ میل دا غزی دے مردان و یا دا غاٹک او یا نوخار خود دا غزی دے نانا دا با دا آغزے ملی یا ساتا دا آغزے یو رز دا زرو کالو برابر بھائی، یو رز بسی دا زرو کالو برابر بھائی، نا دا آغزے مل بس عمرے سلویخ ملو کی خوشبوی با جنتی دا جنت خوشبو محسوسی سلویخ ملو کو، نا اللہ بو تا خوشبو یکڑی وی. یا دویم عرف حالهم، چی پیجنی بے دوی دا جنتیان بے پیجنی، ولی زکا عرف حالهم چی بیان شوی دے دوی تا پا دنیا کی، دنیا کی وطا بیان شوی دے کنا نو دوی بے پیجنی، دنیا کی وطا بیان شوی دے چی جنت کے بدا نعمتو نی دا بای دا بای دا بای، نو دے چی کل لانشو اگوری نو او بے پیجنی چالکا دا خوا جنت تے، اچھا قرآن ویل چھے دا نعمتونا بیو دا بیو دا بیو دا خون دا دے نا دے بیو پیچنی زکر دتا بیان شو دنیا کی عرفہا لہم چھے بیان شو دتا پا دنیا کی پوشے دوانا مانی دی یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو او حق کسانو چو من لام سلد جہاد چیاو دا اللہ دا دین دا سر بلندے دا پانا جہاد بکو ان تنصر اللہ کچر امداد کوئے تاسول دین دا اللہ ینصرکم نمداد بوک استاسو ویثبت اقدامکم او مضبوط بکی قدم نستاسو کتا سو دا اللہ دا دین امداد اکڑو نا اللہ وی زبستا سو امداد اکم دانا چین تنصر اللہ کچری تا سو امداد اکڑو دا اللہ نا اللہ وی زبستا سو امداد اکم نا اللہ زموستا امداد تا محتاج رے نانا دا اللہ امداد سو کچری امداد اکڑو تا سو دا دین دا اللہ دا دین دا اللہ امداد دے ینصرکم امداد بوکستا سو ایو جاہل لگیو تو جنت توتی شن توتی جاہل لگیو لوی مولائی دے نو نعوذ باللہ من ذالک خبر پخلم نراجی خو فقہاوی نقل کفر کفر نباشد دا کفر نقل کول دا بل دا پوکول دا پار دا کفر ندے حالان کی کرچا باقی دی دا کفر دے گوانے اگر دا خبر کولا وی گورا اللام نعوذ باللہ من ذالک زموستا امداد تا محتاج دے وی اللام زمونگا استاسو امداد تا محتاج دے او ای دا زنویم دا قرآن وی ان تنصر اللہ ینصرکم او خلقو سبحان اللہ میں کفر و تویلو سبحان اللہ پیوے وی اللہ زمونگ امداد تا محتاج رے زکو خو قرآن کی وی کا اللہ وی زمان امداد مکم نزب استاسو امداد مکم اجاہل پا دین پوئی دو خلق وی زمونگ مشر دے و زمونگ ملا دے ان تنصر اللہ ینصرکم کچر امداد کو تاسو دا دین دا اللہ ینصرکم دا امداد بوک استاسو مخکی ویلو فاسکرونی اذکرکم یاد کے ما پتواتو کی زما دا احکام تابداریو کے اذکرکم یاد بکم تاسو پا نعمتنو کی نسو مطلب شو التم بیا دا مانو کا التم تی بیا خپل سو مطلب رو باسا نسڑیا مطلب تی دل ترو باسا سا کتا دا اللہ دا دین امدادو کرو یعنی بیان جو کو خلقو تا دیو رسولو نا اللہ وی زبستا امدادو کم مضبوط بدے کما ینصرکم امداد بو کستاسو ویثبت اقدامکم تفسیر پخپلہ کئی ویثبت اقدامکم او مضبوط بکی قدم نستاسو اللہ ویزا بدی قدم مضبوط کما دنیا کے بدی قدم مضبوط کما اللہ وی بیان بکولیشی دچانا بنیا رہے گی قبر کے بدی قدم مضبوط کما سوال و جواب بسی طریقے سرو کے جواب بور کے دغرنگی آخرت کے بدی قدم مضبوط کما اللہ وی پا پولیس رات باندے بنخوے گی مضبوط بدی کم ویثبت اقدامکم او مضبوط بکی قدم نستاسو والذین کفروا او اگر کسان چی انکار اکڑو دا مسئلے دا جہادنا اس صورت کی دا مسئلہ دخا انکار اکڑو دا مسئلے دا جہادنا چی اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے یہ ویسے مولویوں کے دب کے شب کے دا سی دا مولیانو خبری دی اسلام کی جہاد کمزے نراغو والذین کفروا کسان چی انکار وکړو د جہاد نا فتعسلهم ہلاکت دے د دوی د پارا الله وی ہلاک شی برباد شی کله کله قران کې الله وی او منافقا که زما د دین د پارا جہاد نکې نو کم از کم د خپل عزت د حفاظت د پارا خو جہاد وکا ورنه سبا کا کافران رالل نستا پا کور با ممدا سے را دن نکی گی اخو بیا دیتا نگوری چی دا چا کور دے ستا کور تا بم را دن نکی گی نو کستا دا لور بیزتیو کو کدا خوریو کو کدا موریو کا نو قران وئی کہ اللہ وئی کہ زما د دین د حفاظت د پاره نه کې کم از کم د خپل عزت د حفاظت د پاره خو وکنه خدای بیا مو نه نشته و نشته نشته و نشته پرې د جراجی د باندې سم دی بی عزت کی والذین کفروا کسان چې انکار وکړو خودی قران نه خبر دینو کنا سو قران ته نو بیا به دا خبرې نه کولې والذین کفروا کسان چې انکار وکړو کخبل نه کې جهان نو کم از کم مجاهدین ته خود دعا کوا زمدا جمعات کې کومس کې قسم په الله دا غي برکت ته غره کدا دل ته مونږ ناز ته قران داسې په آزاد وایو او ته داسې چا سره د اسلام خبره کې په خپ کولومټ او خپ آزاد باندې یا ساته دوم دغه خلکو برکت ته غره اون دغه خلکو د وجنا ورنه کافر تا پریدی چې تم مونږ اوکي کافر تا پریدی ته کو جمعات تا روان کړي دی او خسته جمعات ته اباده او تاسو نه منی کوي یا ساته دار دغه خلکو برکت ته غره کافران دغه خلکو نه یریږي دغه مجاهدینو نه یریږي زکه تا ته غږ نشي کوله ورنه په خوا به پتا پابندی لګولې ستا په ملک ډیر خلک داسې پیدا دي چې و یره د پاکستان د صدر د پاره یو شرط دادې چې مسلمان به یره وای دا شرط دته ختم کړي شي ای غوي د ورنګي څوک به یو نظام څوک وای مونږ سیکولر یو او څوک وای مونږ کمیونیست یو او څوک سو یو څوک سو ایران بشي دی خلکو ته نو دا ځینې کارونه کته کې او تا باندې پابندی نشتا دا دغه خلکو برکت ته نو دعا خو ته کوه کنه په دعا ستانه سزي دعا وته کوه د نیمې شپې را پاسې خامخې په دعا کې یادو خپل بچی هر څه پرې خود دي او د اسلام د دین د سر بلندې د پاره د مسلمان د عزت د بچو د پاره د ګیاري جنگيږي تعالی الله دومره توفیق نه درکې چې ته دعا وکې خو ځین نو الله دا توفیق هم نه ورکي هغې وپسې الټه خبرې کوي او بد رد وپسې وایي والذین کفروا کسان چې انکار وکړو فتاس اللهم هلاکت دې د دوی د پاره و ادل اعمالهم او بربادی اعمال د دوی چې جهاد نه انکار وکړو نو یا ساته که مونږ کې وکړو جنې سه وکړ سکے لاړ لا اعمال دې برباد شو ختم شو ذالک بانهم کشتن خو زړه کې خو شوق ساته کنه زړه کې خوشوق ساته کنه که الله داسې یو مقر هغه نو ان شاء الله زه به کې جنگېږم دا نیت خو کوه کنه او خپل وی په اراده یو نیکی ملاویږي وادول اعمالهم او بربادی نیک اعمال د دوی لاړ لا مال دې برباد شو ذالک بانهم دا په دې وجبانی چې یقینا دوی کرهو ما انزل الله بدګنی هغه څه انزل الله چرانی گنی دی الله الله په قران کې دا خبر را لېګلې دا نازل کړې دا چې جهاد بکوي فدور بر رقاب حتا اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق قران دې خبرې حکم کوي نو دبانه دا خبره بدلې کی که خوږی مسلې کې غډیر خوشاليږي د مسواک مسله د پینسو د بډې کولو مسله د پسر د لوپټې دا چولو مسله د سترګو د تورولو مسله کدا کې د نرمو نرمو خبرو د ویلو مسله نو پدی خوشاليږي خو کله جهاد خبره کې نو نه نه یې دا خبره تاسو غوړي کوي نو کریهو ما انزل الله خلقو کې دہشت پیدا کوي چې او دا ټیک نه کوي ټیک نه کوي ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله دا په دې وجبانی چې یقینا دوی کرهوا ما انزل الله بدګنی یا بدیو غنل هغه سوچ را لګل دی الله فاحبط اعمالهم پچا دا خبره بدی لګی خان تاسو باندې غونډه لګی زړه نم نیم خبر نو زړنم نیم خبر نو الله خبر دے فابت و امرهم برباد شو غنی کامل د دوی یا ساته کړه جهاد خبر در باندې بد اولګی دا الله وی نه کامل دی برباد شو خیر دا یا توری کې قران کور کې وګوره ترجمه کې سمانه ده فابت و امرهم خو چون کې انزل الله ذکر کو نو بحث د جهاد شروع دی هم دغه مطلب دی فعبت اعمالهم برباد شو غنی کامال ددوی تخویف دنیاوی افلم یسیرو فی الارد زان نڑوان دیو گورا چانچی جہاد نریکڑے داغی انجام سشو لگو گورا افلم یسیرو فی الارد آئے نگر جی دوی پزما کے فینظرو نو دی گوری کیف کان بنی اسرائیل جہاد نو کڑے کنا بخت نظر کور ترا دن نشو کنا فجاسو خلال الدیار لست مزور بنی اسرائیل کے فجاسو خلال الدیار بخت نظر کور ترا دن نشو او دا کور غ منس تیرا گو فجاسو خلال الدیار نو دن نشو منس دا کور نو دویتا او دا ٹول بیزتی ولو کا یا ساتا اغی نو کڑے انجام دا شو تیک نکے نو لگ دزان نڑوان دی نو تو گو رکن سڑیا افلم یسیرو فی الارد آئے نگر زدوی پزما کے فینظرو نو دی گوری کئی وکان عاقبت اللذین سرنگشو انجام دا کسانو من قبلیم چی مخیر دوی نو دزان نڑوان دی نو تو گو را انجام سشو چه دا اللہ حکم پی بد لگی دلے رے نو انجام سشو تباشو دمر اللہ علیہم حلاک اللہ دوی لران یا تبعی راوستا اللہ پا دوی باندے اللہ پی تبعی راوستا و ختم اکڑل ولل کافرین امثالوها او دا پارا دا منکرینو دا جہاد امثالوها مثالو نجی امثالوها مثالو نجی دوی اللہ وی دا پارا دا منکرینو دا جہاد کم چی منکر دا جہاد دے دا غی دا پارا ام دا غم مثالو نجی نو دا زان نڑوان دی نو تو گرم دا مثالو نجی نو ذالک بی ان اللہ دا پدی وجبانی چیقنن اللہ مولا اللذین آمنو دا جہاد حکم دا تا ولی کئی چی کافر نصر والو زو اوی وجنا دا ولی زکا ذالک بی ان اللہ دا پدی وجبانی چیقنن اللہ مولا اللذین آمنو دوست دے دا کسانو چیمان روڑے ماوین دے دا کسانو آمنو چیمان روڑے وان الکافرین لا مولا لہم او یقینن کافران چی دی لا مولا لہم نبی دوست دوی دا پارا نبی ماوین دوی دا پارا نبی امدادی دوی دا پارا اللہوی او مومن ازستا ماوین ما تو ولی وی چیزا یوازی تو ولی وی چی مون کمزوری و سپر پاور دے اللہ وی زستا ملگرے ما زستا دوست ما اوار اپاری تے خطا کڑے دے خوز مون حکومت امتای نلک سبرو کا اگی وی یرم مون زو دیو تے نلک سبرو کے لک سبرو کے لک سبرو کے نور سامان امرو گوڑے خیر دے نورم ناغی بیاو تا وی نمونگ زو دیو تا انانا لک سبرو کے لک سبرو کے دیمو جی سمی تباشی نو بیا بی پریدو ذالک بی ان اللہ دا پا دی وجبان دی چیقنن اللہ مولا اللذین آمنو ماوین دے دوست دے داغ کسانو چیمانی روڑے تچ دا اللہ پا دین غیرت کے یا ساتا اللہ با چرم تا یوازی نپریدی ستا امداد لو فرشتی را دیگی وان الکافرین لا مولا لهم ٹیکنالوجی تے اگی ایران ٹیکنالوجی دی سر دک کمین را اگی با کیدا مشین او گرزئی چوگوری و یل تخس نشتا او جسنگ پہ گاڑی را خوجی کی گڑز ور کی وان الکافرین لا مولا لهم او یقینن کافران چی دی لا مولا لهم نبی دوست دوی دا پارا نبی ماوین دوی دا پارا اللہ ستا دوست دے او دا کافرانو دوست نشتنو دا غی ملگرے نشتنو او کافران خپلو کی دا یو بل دوستان دی او مومن ستا دوست سوک دے ستا دوست اللہ دے نو چھار کل دا اللہ را تو حکم کئی چی ورشا نو ولی نو ورسی تو بڑی آیتنوں کی اللہ بیان دا جہاد او کو شلہ راتن کی سبق کے بیان اور تفصیل بکو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پس کل چھ ملو شے تاسو یا ملاقاتو کے تاسو دا کسانو سر چین کا رکڑے دے فَدْوَرْ بَرْرِقَام وَخَلُو کے وَخَلْ دَ پَاسَدْ سَتُنُو تردے پورے کل چھ خیوی نتوی کے تاسو فَشَدُّ الْوَسَاقْ نُقْلَقُ کے تَرَلْ فَإِمَّا مَنَّمْ بَادُو یا خو احسان او کے پس ددینا وَإِمَّا فِدَاءً او یا فِدِيَ وَاقْلِ حتا تر دی پوری تزعل حرب اوزارا چکیگ دی اہل حرب یعنی جنگ والا اوزارا سامان دا جنگ بل دا حکم دا اللہ دیو کچر خوخوی دا اللہ نو خامخا بدل بیغست وید دوینا لیکن امتحان کئی دا باز استاز و باز باندی او آکسان چو وجلیشو پلار دا اللہ کی فلیو دو اللہ آمالهم نو چر برباد بنکی آمال دا دوی یا قتلو کیو کلام دا قاتلوم دے خان اگر کسان قاتلو فی سبیل اللہ جنگیو کو پلار دا اللہ کی سیاہ دیہم زردے چلار بسم کی دویتا ویسلح بالاوم او درست بکی حال دوی او دنب کی دوی لر جنتا چی خوشبوی کڑی بیوید دوی دا پارا یا بیانی شوید دویتا دوی بیو پیجنی یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو ان تنصر اللہ ینصرکم کچر امداد اکتا سر دین دا اللہ امداد بھوکی ستازو مضبوط بکی قدمون ستازو اوان کسان چین کار اکڑو دو مقصد دو سرطنا جہادنا فتاس اللہم حلاکت دے دوی دا پارا وادو اللہ آمالہم او برباد دیا نیک آمال دوی ذالک بی انہم دا پدی وجبانی چیق نندوی کری ہو ما انزل اللہ بد اگنل اغس یا بد گنی اغس چرالی گری دی اللہ فا احبت و آمالهم برباش و غنی کامال دوی افلم یسیرو فی الارد آئے نگر زدوی پزما کی نو ادی گوری سرنگ شو انجام داغ کسانو چی مخکر دوی نو دمر اللہ علیم تبیرا وستی و اللہ پا دوی باندی او دا پارد کافرانو امسال لوہم مثالن ردوی دی یا امثالھا مثل الصو وللکافرین امثالھا او د پاره د کافرانو امثالھا مثالن دی بد بد ساده پاره بد بد مثالن دی ذالک بان اللہ دا پدی وجبانی چیقنا اللہ مولا الذین آمنو ماوین دا کسانو دے چیما نروڑو وان الکافرین لا مولا لهم او یقنا کافران چی دی لا مولا لهم نبی ماوین دا دوی دا پارا